Fix & Straton za 1099 zł. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Żegnamy reklamy. Wielkanoc z Trójką w domu. Zapraszamy Państwa do wysłuchania retransmisji koncertu pod tytułem Uczucia nieparzyste. 26 maja 2013 roku w Muzycznym Studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej artyści zaprezentowali wiersze aktora Pawła Królikowskiego, który także wystąpił na scenie wraz z żoną Małgorzatą Ostrowską-Królikowską. Oprócz tej pary zaśpiewali m.in. Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Groniec i Piotr Frączewski. Całość poprowadził mistrz Andrzej Poniedzielski. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa w tej pieczarze niekomercyjnej rozrywki kultury, jaskini właściwie, jeśli wziąć pod uwagę unikalność tego typu zachowań w naszej ojczyźnie. Witam Państwa, mówię dlatego tak cicho, że za chwilę muszę wybuchnąć i zbieram siły. Szanowni Państwo, dobrze, że Państwo jesteście. Jest z nami wielu muzyków pod dowództwem pana Jacka Wiskorza. Brawo. Wielu muzyków, instrumentów, po chór włącznie, do chóru włącznie nawet. Witamy serdecznie. Dziękujemy. Bardzo szanowni Państwo, zapewne wiecie, dlaczego spotkaliśmy się tu dziś. Spotkaliśmy się z powodu osoby Pawła Królikowskiego. Znacie go Państwo z ekranów, kin, telewizji, z estrad, z desek teatrów, wielu. Dziś jego twarz twórcza, jego twórczość, bo on bywa też poetą, jak się okazuje. Bywa, w jakim stopniu to sobie stwierdzimy. Poeta nie jest jednostką reprezentatywną w społeczeństwie. Społeczeństwo się na poetę nie ogląda, traktuje go jako zło konieczne, jako coś, co przeszkadza właściwie we wszystkim. Trudno jest poetę rozliczyć z jego dokonań, póki nie umrze, więc trzeba to robić za życia najlepiej. I jeśli bym Państwa do czegoś namawiał, to zróbmy coś takiego, że normalni ludzie rozliczają się z demokracją za pomocą PIT-u. PIT, taki druk. Stwórzmy dziś, przy Państwa udziale, PIT dla Królikowskiego. Taki psychopit, bym powiedział. Coś takiego, PIT poety. Powołaliśmy pion księgowości w tym spektaklu. Za chwilę wystąpi przed Państwem główna księgowa naszych przedsięwzięć. Pion. Ale jaki poziom. Małgorzata Kożuchowska. Nie proś nigdy poety o pomoc, nie wyciągaj do niego ręki. Nawet jeśli nie umie ci skłamać, prawdziwą tylko napisze piosenkę. Główna księgowa naszego spotkania, paragraf pierwszy KK, czyli kupletów księgowej, wygłosiła pani Małgorzata Kożuchowska. Proszę Państwa, koło tego PIT-u chodźmy. PIT Królikowskiego. Ustalmy, zróbmy to raz na zawsze, na prawie zawsze może, tak, bo on jednak żyje, więc na prawie zawsze zrobimy rachunek przychodów, rozchodów, koszta, pominimy tylko ZUS, jeśli może go Państwa prosić. ZUS traktujemy jako skrót od zdania ZUS mi to wyjąłeś i dajmy temu spokój. Natomiast zastanówmy się, co my, jaki pożytek my mamy z poety Królikowskiej i jakie ewentualnie straty. To nie będą wesołe wiersze. To od razu Państwu mówię, jest tam cień optymizmu, ale to trzeba słuchać i słuchać tego, żeby to się jakoś wydobyć. Poeta w ogóle ma trudno z tego powodu, bo gdy poeta pisze wiersze smutne zbyt, to mu głód zagląda w pit. A jak pisząc we wesołe wiersze leci, takie z dala od rozumu, czyli z dala od kokpitu, to mu mówią, że to takie pitu-pitu. Więc nie ma łatwo. Nie ma z tym pisaniem łatwo. Tyle, że na terenach, które są zwane słowiańskimi, to akurat jest o tyle łatwiej, że co by się tu nie działo, to wszystko się dzieje w okolicach serca jednak. Czy wesoło, czy smutno. Serce jego i jej, muzyka Krzesimir Dębski, a przed Państwem Marcin Januszkiewicz. przyje, nie poznali miłości już nas. Czerwony, skamieniałe dwa serca, serce nie dopije, nie poznali miłości już nas. Że to flirt, skamieniałe dwa serca, serce jego i jej. Koncert ten, nasze spotkanie nosi tytuł Uczucia nieparzyste. Tak nazwał ten koncert autor. Trudno to wytłumaczyć, gdyby próbować wytłumaczyć jednakowoż, to myślę, że to z powodu, że te uczucia powstają gdzieś na planie filmowym, na scenie, w czasie prób i wtedy jest w normalnym uczuciu, jest ona, on, a tutaj dochodzi jeszcze kamera. Albo widz, powstaje trójkąt, frywolniej trójkącik nawet. Stąd ta nieparzystość może się bierze. Ta nieparzystość może być też stąd, że w normalnym, nazwijmy to, układzie jest ona, on, czyli jest po jednej stronie uczucie, po drugiej wzajemność, parzyste. Kłopotliwą sytuacją jest sytuacja, kiedy jest uczucie, nie ma wzajemności. Ale na tym się nie kończy. Może być jeszcze bardziej kłopotliwa sytuacja. Mianowicie, kiedy jest sama wzajemność. Nieszczęście gotowe. Także tych uczuć nieparzystych może być wiele. To też tytuł kolejnej piosenki jest taki bezpieczny. Siostry. Jan Królikowski napisał muzykę, a śpiewa Anna Czartoryska-Niemczycka. Oświetlona księżycem dotknięta ciemnymi nutami, nocami zachwycam źrenice, a pierś oświetlona księżycem dotknięta ciemnymi nutami, nocami zachwycam źrenice, a świt jest oczekiwaniem na cud, oczekiwaniem. Oczekiwaniem na cud, oczekiwaniem.

z papierosami. Troje ludzieńków z papierosami. Autor muzyki do tej piosenki to Wojciech Waglewski. Za chwilę kolejna z piosenek z tekstem poety Królikowskiego. Obaj przed tym spotkaniem z Państwem, obaj, bo i ja trochę piszę. Myśleliśmy, jak to zorganizować Państwu, żeby było jakoś miło, przyjemnie. Wpadliśmy na taki pomysł, ale to trwało ze 3 sekundy, ten pomysł, żeby to była taka baśń. Ja nawet ująłem pióro i napisałem początek tej baśni. Ale początek, żeby mi się nie zmarnował, Państwu powiem. Ale nie będę tego kontynuował, bo to... Otóż tak to jest. Za górami, za lasami żył raz królik z kolegami królikami. I tak spędzał dni, wieczory, wiosny, ranki. Ale wróćmy do kolegów. Czas odtajnić. W dużej mierze ci koledzy to były jednak raczej koleżanki. Joanna Kurowska. Opół zaszyt. Przyjął mnie pod swój dach. się pcha, głupia ta srebrna kła. Czy też jej ciasno jest pod powieką? Mieszkanie jakieś mam, trochę ciuchów, a on nie widzę go już rok. Tutaj gdzieś zdjęcie mam. Kręci się łza. Piosenka z muzyką Zygmunta Koniecznego, Joanna Kurowska, a za chwilę musimy wrócić do PIT-u. Paragraf drugi KK, czyli kupletów księgowej, Małgorzata Kożuchowska. Wyciągaj do niego ręki, bo się dowiesz, że nie ty pierwsza zgubiłaś z nim wtedy tę białą sukienkę. Poeta nie ma łatwo, bo on musi tworzyć wyrazy nowe, ale nie tak nowe, żeby go mogli zrozumieć za życia. Więc nie może ani w awangardę, ani w jakąś byłość odchodzić. Musi szukać znaczeń między słowami, które znają w zasadzie wszyscy. Poetą się trzeba w jakimś sensie urodzić. To nie jest rzecz nabyta, tego się nie wyuczy człowiek chyba. Mówię Państwu o tym dlatego, że jako Sierzyku też trochę piszę. I kiedyś miałem taką sytuację, mianowicie coś miałem do napisania, szuka się wtedy odosobnienia. W tamtych czasach sposobem na to był lokal gastronomiczny z dostępem do chemii. I jeszcze, żeby się bardziej odosobnić, usiadłem tak, że jedyne co widziałem to tafle szkła w akwarium. Takim tam miejscowym. Takie połączenie gastronomii z akwarystyką było. A bardzo mi to odpowiadało do momentu, kiedy nie pojawił się obok mnie malutki chłopiec w tym wieku, blondynek taki. Ja go kiedyś spotkam jeszcze. Pojawił się i tak trochę nam, próbując zwrócić moją uwagę, patrzył w tę szybę akwarystyczną i nagle zza jakichś tam scenografii tego akwarium wypłynęła ryba. On powiedział z charakterystyczną dla swojego wieku dykcją do mnie, powiedział: o, iba. Myślę, fajna konstatacja. Wytrzymam, myślę sobie. Po jakichś 5 minutach wypłynęła za tejże scenografii druga ryba, co on skonstatował za pomocą słów: o, diuga iba. Kiedy wypłynęła trzecia ryba, zauważyłem popłoch w tych oczętach pod tymi płowymi włosiętami. Myślę sobie ze starczą złośliwością: oho, szczeniaku, liczebniki się skończyły. Ale krótko trwała moja starcza złośliwa radość, bo on po pewnym namyśle powiedział: o, na tę trzecią rybę, o, diuga, diuga iba. Mam dziwne przypuszczenie, że tym płowowłosym stworzeniem był poeta Królikowski. Dziwne, ale jestem prawie tego pewien. Poetą jest się od dziecka i do dziecka włącznie. Mirosław Czyżykiewicz. I tulisz się w ramię. Kompozytor Jerzy Satanowski. Powiedz z kim. Taki był tytuł tej piosenki. Państwo widzą, w jakim stopniu ja jestem przygotowany do prowadzenia tego koncertu, ale jeden moment mam takie zdanie, mam zapisane, które teraz jak sobie czytałem przed chwilą, to mnie troszkę zastanowiło i pomyślałem, że początek tego zdania może Państwa zaniepokoić. Drugi jakoś rozjaśni sytuację, koniec rozjaśni, ale muszę to dobrze przeczytać. Mianowicie, kiedy nie staje środków wyrazu, sięga się po rekwizyty. I teraz nastąpi taki moment, już nastąpił. Otóż piosenka będzie na tyle niebezpieczna, że wniesiono, nie licząc się z kosztami, gaśnicę na scenę. Serge Ginsberg, muzyka, tekst poeta Królikowski. Tytuł brzmi Book Content jest paląc Hawany. Wykonawcy Piotr Najsztów i Marek Piekarczyk. Hawany, chmura dymu z cygar, patrz. W nocy kiedy śpisz, pali jak ja, tak jak ja, miły mój. Ty popalasz wciąż te żytany za niebieską dymą mgłą. Ta od dymu w oczach łza, to stąd, że przed tobą jest on. Bóg kontent jest paląc Hawany. Wiesz, że z nim rozmawiam ja. Dymu z jego cygar pełen raj. Ja to wiem, miły mój. Ty popalasz wciąż te żytany. Nie potrafisz bez nich żyć. Dym zasłania światło dnia jak mgła, a światło jest w nich. Bóg kontent jest paląc Hawany. Z nim czy bez przy tobie ja. Zostań zanim w chmury zmieni się. Zrozum mnie, miły mój. Ty popalasz wciąż te żytany, ale jeszcze w oczach blask. Ten ostatni błagam jeszcze masz. Ty nas kochaj, Boże mój. Dymie mój. Ty nas kochaj, Boże mój. Dymie mój. Kochaj, Boże mój. Tylko dymek. Piotr Najsztów, Marek Piekarczyk. Duet, który chyba by się nie sprzedał w rejonie niemieckojęzycznym, bo nazwa mogłaby brzmieć tuż przed kaszlem, słabo wymawialnym. Ale spróbujmy, proszę Państwa, wrócić do tego trójkąta, który Państwu nakreślałem. Pole tego trójkąta jest istotne, tak naprawdę. To pole interesuje całą geometrię i znalazła geometria sposób na wyliczenie tego pola. Przypomnę, jesteśmy w okresie maturalnym. To wypada, że to jest, mnoży się długość podstawy przez wysokość, ale nie tylko. Dzieli się to jeszcze na dwa. duet. Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Paweł Królikowski. Nie tacy sami. Z tobą na starość, łyk wiśniówki w pogodny dzień. Uskładałem fortunę niemałą słów, które z tobą roztrwonić chcę. Pamiętałem o wszystkim na co dzień, z prostych rzeczy złożony świat. Niepogodę polubiłem na zgodę, na niezgodę pogodę mam. Tacy sami, ci sami ja i ty. Nie tacy sami, sami ja i ty. Nie tacy sami, ci sami ja i ty. Nie tacy sami, sami ja i ty. Papierosy przyniosłaś, pamiętasz? Nie palim, lecz dobrze je mieć. Ciemne słowa potrafisz oświetlać dym. Łaskocze powieki do łez. Nie tacy sami, ci sami ja i ty. Nie tacy sami, sami ja i ty. Nie tacy sami, ci sami ja i ty. Nie tacy sami, sami ja i ty. I ja, tacy sami, ty i ja, ja, ty. Nie zmieniamy się ciągle na korzyść. Nie umiemy korzystać ze zmian. Z ukradzionych wiśni w ogrodzie masz na usta wiśniówki smak. Nie tacy sami, ci sami ja i ty. Nie tacy sami, sami ja i ty. Nie tacy sami, ci sami ja i ty. Nie tacy sami, sami ja i ty. I tu, jak Państwo widzicie, jest pewna trudność dla komentatora, dla konferencjera, bo wziął się pod uwagę zawody wykonywane przez oboje Państwa. Niestety nie mogę powiedzieć, ależ to było zagrane. Z dwóch powodów nie mogę tak powiedzieć. Proszę Państwa, wróćmy do Pitu. Psychopit. Psychopit ciąg dalszy. Pion księgowości, ale jaki poziom. Małgorzata Kożuchowska. Tak się romantycznie zrobiło, a ja teraz muszę Państwa sprowadzić na ziemię. Trudno taki zawód. Nie proś nigdy poety o miłość, nie wyciągaj do niego ręki, On już dawno z inną odpłynął, z tantiem pośle ci alimenty. Za ich zgoda ci sił, za ich zgoda ci skrzydeł. Poziom tantiem da wysoki lot kilku wierszydeł. Za ich zgoda ci sił, za ich zgoda ci skrzydeł. Poziom tantiem da wysoki lot kilku wierszydeł. Czego sobie i poecie życzę. No, proszę Państwa, musieliśmy do tego dojść. Pieniądze, pieniądze, pieniądze. Poeta musi umieć sobie radzić z pieniędzmi bez względu na to, czy je ma, czy nie ma. Na tym polega różnica między poetą a normalnym człowiekiem. U poety pieniądze spełniają jakby inną funkcję, trochę odwróconą. Może by tak, pieniądze szczęścia nie dają. To zdanie jak tlen. Wzięli jak swoje Lenin i leń. Pieniądze szczęścia nie dają. Niech tych bogatych i tych biedniejszych i tych unędzy utuli tiul myśli utkanej z codziennej przędzy, że owszem, pieniądze szczęścia nie dają, ale i szczęście nie daje pieniędzy. Wojciech Waglewski, kompozytor. Tytuł Tak zaczyna się koniec. To jest zapowiedź samo się zapowiadająca. Tak zaczyna się koniec, Katarzyna Groniec. Tak się zaczyna koniec od najładniejszej sceny, gdy dłoń wysuwa się z dłoni i cisza na do widzenia. Tak się zaczyna koniec, jakby zabrakło wątku na słowo do widzenia. Wiadomo od początku. Łza na do widzenia. Łza na do widzenia. Łza na do widzenia. Łza na do widzenia. Tak się zaczyna koniec, a jednak od niechcenia, spod zaciśniętych powiek, na do widzenia. Łza na do widzenia. Łza na do widzenia.

oczyść nam sumienie. Żeby nie gadać bzdy bez słowa, to najmądrzejsza jest rozmowa. To teatr jak u szefera, nieprzypisany sens do słów. Była to retransmisja koncertu Uczucia nieparzyste z muzyką do wierszy Pawła Królikowskiego. Koncert odbył się 26 maja 2013 roku w Trójkowym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Audycję przygotowała Aleksandra Budka, koncert zrealizował Przemysław Nowak. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu 1992 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Na miejscu pierwszym bez końca Artur Rojek. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja.